Jana nie będzie. Dlaczego? Budał ciała. Czekaj, mam tu informację. Trzymaj Tomka. Tomek? Trzymaj, coś ci powie. Kurwa, żeś mnie przestraszył, człowieku. Rozmawiaj, nie ma czasu. Rozmawiaj. Jest sygnał. Halo? Siema. No co tam? No jaka mówi? Słuchaj, mordo, Jana nie będzie. A czemu? Nie wiem, no tak się stało, no. Dostałem taką informację, że nie będzie. I gdzie ty jesteś w ogóle? W pociągu do piekła jadę. Ja pierdolę. No tak jestem wkurwiony. Ale czemu? No bo wkurwia mnie, pewne sytuacje mnie to po prostu denerwują i nie mogę ich znieść. Rozumiesz? Czy mam ci to kurwa wytłumaczyć? No powiedz.